թիմերը բոլորը խաղում են առաջի տարին, որպես այդպեսին, այսինքն հումորային միջոցառման մեջ, որպես հումորային շոույում, բայց ասեմ, որ բոլոր թիմերը բավականին ջանքեր գործադրեցին եւ չեն սպասում նույնիսկ որ իրենցից կարող է այսպիսի հետաքրքիր շոու ստանալ, եւ ասեմ, որ նայած կար ժամանակին նրանք բավականին արագ կողնորոշվեցին, կարողացան տալ մեզ այն, ինչ մենք ենք իրենցից ուզում, թե բեմում, թե սցենարային պլանում, եւ հիմա ես համարում եմ, որ շոուն պիտի կայանա, այսինքն ժողովրդի համար պետք է լինի թե խնդալու եւ թե հաճելի։ Ճիշտն ասած, հումորի լիգան առաջի եթե շրջանը որ սկսվեց, հրավեր եկավ մեզ, մենք էլ ցանկացանք մասնակցել, ես եւ Տիգրան Գալստյանը հավաքեցինք թիմ, միասին։ Չենք պատկերացնում, որ այսպիսի ռեյտինգ կունենա հումորի լիգա հաղորդումը, բայց նա արդարացրեց որպես հաղորդում, որպես հումորային հաղորդում, լրիվությամբ։ Ասեմ ավելին, նա ռեյտինգով անցավ մի շարք այլ տարիներով ընթացող հաղորդումների, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն տեղի ունենում հենց Արցախում գավաթ, կան նաեւ Հայաստանի մարզերում նույնպես գավաթներ, եւ ինստումը որ գնալով տարեց տարի ավելի կկատարելա գործվի եւ կտարածվի Հայաստանում մեկ հումորի լիգա։ Արցախում, այո, իհարկե կան թեմաներ, իհարկե մենք շատ կուզենայինք շոշափել այդ թեմաները, բայց ինչ հարցերով պոլիտիկ թեմաներ եւ այլն, դա արգելվում է եւ ներկա դրությամբ ինստումը դա ճիշտ է, քանի որ Արցախում բացի պոլիտիկ թեմաներից կան բազում այլ թեմաներ, քանի որ տարիներ շարունակ այստեղ հումորային հաղորդումներ որպես հայտնիսին չեն եղել։ Դրա համար կա մեծ թեմաներ, որոնք կարելի է օգտագործել շոշափելով պոլիտիկա եւ այլ ցանկանալի թեմաներ։ Այդ պատճառով կմտածենք հետագայում, երբ արդեն մեր մատերիալները կավարտվեն, կմտածենք անենք թե չէ, կամ կարելի է թե ոչ։ Ասեմ, որ ցանկացած թիմում կան անհատներ, ովքեր ունեն մեծ պոտենցիալ, կան հատուկ պերսոնաժներ, որ արժե իրենց վերցնել հավաքական թիմի մեջ ու կստանանք այն արդյունքը, որ մենք ենք ուզում, ես ու Տիգրան Գալստյանը, եւ մենք պատրաստվում ենք Արցախից թիմ հավաքել, հավաքական հենց այս շոուից հետո, միջոցառումից հետո հավաքել թիմ եւ ներկայացնել Արցախը երկրորդ հումորի լիգայի եթերաշրջանում, եւ հենց այս անգամ արդեն մեր օգնությամբ մենք կձգտենք, որպեսզի մեր թիմը հասնի այն արդյունքին, որին մենք ցավոք չհասանք առաջի եթերաշրջանում։ Ես չեմ ցանկանում առաջ ընկնել ժամանակից եւ ասել այո կամ ոչ, քանի որ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք ի վիճակի ենք Արցախում բացել մասնաճյուղս, այսպես ասեմ, ոնց որ Արցախ բանկի մասնաճյուղ լինի, հա։ Բացենք հենց այստեղ մեր սեփական Արցախի հումորի լիգան, իհարկե քանի մենք production-ի գլխավորությամբ, քանի որ հենց նրանք են հիմնական թե այս միջոցառման եւ թե ընդհանրապես հումորի լիգայի կազմակերպիչները, բայց եթե կարողանանք շատ դապելին ու եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հենց այստեղ էլ բացվի։ Նում ենք դալիջ են մտնում երիտասարդները, բացառապես երիտասարդներ, քիչ են մի քիչ տարիքով մարդիկ, իսկ ամենուրեք մեր կյանքում շոու է, մեր կյանքը վերածվել է ընդհանրապես շոուին, նման ծրագրերը, նման շոու ծրագրերը կազմակերպելը, դրանով հանդիսատես շահելը, հանդիսատես դալիջ բերելը դժվար է ընդհանրապես։ Հումորի լիգան հենց նրա համար, որ գլխավորապես երիտասարդներն են գալիս, դա պատճառն այն է, որ Հայաստանում շատ հեռուստաընկերությունում մեկնարկեց առաջի եթերաշրջանը հումորի լիգայի, եւ մեծ համբավ ստացավ այդ հաղորդաշարը, որը դիտում են գլխավորապես երիտասարդները։ Իհարկե մեծերն էլ են դիտում, որովհետեւ կան այնտեղ պերսոնաժներ, որոնք օրինակ Ջեմա տատին, ինչպիսին է Ջեմա տատին, իրեն սիրում են թե մեր տատիկներն ու պապիկները գլխավորապես, բայց ասեմ, որ սա առաջի միջոցառումն է, այստեղ դրա համար համել մասնակցում են համասարաններ, հենց այդ պատճառով գլխավորապես երիտասարդներ են մասնակցում։ Բայց եթե լինի ոչ մրցույթային միջոցառում, շոու, ինստումը կամ լինի մի քանի օր, ինստումը կգան թե երիտասարդներ եւ թե մեծերը, քանի որ մեր մեծահասակ ժողովուրդն էլ շատ է սիրում հումոր։ Գիտեք, հումորը քչություն է եւ բոլորն են մեծ հաճախով գալիս։ Ես նկատի ունեմ շոուն, որովհետեւ մեր շոու կյանքում դժվար է շոու կազմակերպել, հատկապես մակարդակով, որտեւ էժանա արտաքին բաներն էլ ճոկում է ու քնդիրը հանդիսատեսը։ Իսկական հումորի ներսում տողատակերում ասելիքը իրականում մեծ է լինում։ Մենք ձգտում ենք անել այնպես, որպեսզի մեր ժողովուրդը զգա, որ Արցախում կատարվող ցանկացած հումորային միջոցառում դա ոչ միայն սովորական էժանագին, այսպես ասեմ, հումորներով լի միջոցառում է, այլ մակարդակով, իր պլանկայով միջոցառում է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կհասնենք այդ արդյունքին, որ մի օր այստեղ կայացող ցանկացած միջոցառում չզիջի ոչ մի արտասահմանյան հումորային միջոցառման։ Դեր 2018 թվականին մեկ հանդիպել եք հումորի լիգայի հիմնադիրներից մեկի Արամ Մելիքյանի հետ եւ պայմանավորվել, որ անպայման այս պրոյեկտը նախագիծը նաեւ փորձել իրականացնել Արցախում, քանի որ մենք շատ տաղանդավոր երիտասարդություն ունենք եւ այս եւ նման միջոցառումները ծրագրերը միայն օգնում են բացահայտել մեր երիտասարդության ուժը, մեր դեպքում ստեղծագործական ուժը եւ ընդհանրապես հումորի ադժանրը կարելի ասել Արցախում այդ բացը կա, եւ եթե երիտասարդներով պետք է լրացնել այդ բացը, այլ ավելի լավ։ Իհարկե նախարարությունը միշտ էլ աջակցել է նման նախագծերին, ուրախների եւ հնարամիտների ակումբին է, ասոցիացիան է մի քանի տարի շարունակ աջակցել, որ եւ այստեղ կազմակերպեն նման խաղեր եւ մասնակցեն արտասահմանում տեղի ունեցող առաջնություններին։ Իսկ հիմա հումորի լիգայի ֆորմատը մի քիչ փոխվել է եւ հերոստա տարբերակն է արդեն առաջնայինը, սա նաև մի նոր մշակույթ է մեր երիտասարդների համար, որպեսզի նա կարողանան նաև հերոստատեսությամբ հանդես գան։ Եվ ես շնորհակալ եմ Արամ Մելիքյանին այդ պատրաստակամության համար, որ աշխատի Արցախում եւ Արցախի երիտասարդներին, այսպես ասած, զարգացնի այդ ուղղությամբ, ինչպես պայմանավորվել եք նրանք ժամանեցին Արցախ, 10 օրվա ընթացքում ձևավորեցին արդեն ցանկություն ունեցողներին, ձևավորեցին թիմեր եւ աշխատեցին այդ երիտասարդների հետ։ Ինչպես տեսանք, բավականին հաջող էր այդ շոու համերգը եւ այնքան էր հաջողված, որ նույնիսկ երկրորդ օրն էլ արդեն համերգ տեղի ունեցավ։ Ասեմ, որ պայմանավորվել եք ապրիլի սկզբին երկու հավաքական թիմ ուղարկել Հայաստան նկարահանումների համար, հերոստանախագծի համար, եւ արդեն հունիսի կեսերից հումորի լիգան կլինի Արցախում եւ բոլոր շրջկենտրոններում, այս անգամ արդեն համերգներով հանդես կգա։ Իսկ հոկտեմբերին նախատեսվում է անցկացնել հումորի լիգա Արցախի գավաթը, երկրորդ արդեն մրցույթը կազմակերպի, այս անգամ ավելի շատ թիմերով։ Նաև ասեմ, որ հումորի լիգան մտադիր է այստեղ բացել իր ներկայությունը, եւ հումորի լիգան այստեղ կներկայացնեն մեր արցախցիները, ովքեր մասնակցել են այդ նախագծին եւ ներկայացրել են Արցախ։ Իսկ սա նշանակում է, որ մշտապես այս նախագիծը, այս ծրագիրը արդեն կգործի, հուսով եք, որ կգործի Արցախում, իսկ նախարարությունը աջակցում է իհարկե ցուցաբերի այս ծրագրի իրականացմանը։ Իսկ ավելի հերո տանող ծրագրեր կան, որ մեր թիմերը ինչպես տեսանք, ինչպես հասկացանք, ունեն ներուժ եւ կարող են մասնակցել միջազգային մրցույթների, միջազգային փառատոնների հումորի ասպարեզում։ Հատկապես որ նախադեպը կա, մենք Արցախից ունեցանք խաղացողներ, որոնք Ուկրաինայում հանդես եկան Կիևում այս լիգաս միախա մրցույթի։ Ճիշտ ասած, իհարկե շատ կարևոր է այսօր, որ արցախցիները, երիտասարդները հնարավորություն ունենան մասնակցելու տարբեր միջազգային պրոյեկտներին, բայց եթե իմ կարծիքը հարցնեք, ապա ես առաջին հերթին ուզում եմ, որ հենց Արցախում զարգանա հումորը, ընդհանրապես հումորը, եւ դա կաջակցի քթանի մեր երիտասարդների ստեղծագործական ներուժի զարգացմանը եւ ինչ որ չափով ավելի հետաքրքիր եւ բովանդակալից կդարձնի ժամանցը երիտասարդների եւ ընդհանրապես կմիաբանվեն երիտասարդները, զբաղմունք կունենան, գուցե նաեւ աշխատանք կգտնեն այդ ուղղությամբ, այսինքն հեռանկարները իհարկե հետաքրքիր են եւ կան ակումբներ կստեղծվեն իհարկե, եւ դրա հետ զուգահեռ կարծում եմ, եթե լինեն հրավերներ, անպայման մենք ամեն ինչ կանենք, որ մեր երիտասարդները ներկայացնեն Արցախը տարբեր տեղերում։ Ես գիտեմ, որ որպես արտասահման այսօր լիգա Սմիխայի համար Ուկրաինան է դիտարկվում, իսկ թե ինչ հեռանկարներ ունի այդ ակումբը, ճիշտ ասած, արդեն երևի այդ հարցին կպատասխանի հենց ակումբի հիմնադիր Արամ Մելիքյանը։ Իհարկե պատկերացնում էինք ու հենց այդպես էլ պլանավորել էինք ու Երևանից հետո բնականաբար Ստեփանակերտ։ Առաջկայում էլի պլաններ կա, գնալու ենք մյուս քաղաքները, երևի ըստ մեծության, տեսնենք։ Գյումրի լիգա, Վանաձորի լիգա, այդպես շարունակ, Ղափանի, բոլոր քաղաքներում ուզում ենք ունենանք, այսինքն առաջկա պլաններում կա։ Իրականում ես հենց ուզում եմ Ստեփանակերտից սկսենք, ոչ թե Երևանից։ Երևանցիները ավելի շատ էին։ Չկարացի սաղին համոզեմ, որ Ստեփանակերտից սկսենք, բայց անհնարը չկա Ստեփանակերտ ու առաջինը սկսեցինք Ստեփանակերտից, այսինքն ստարտը տրվեց Երևանում, ու այդ շարժման հիմքը դրվում է Ստեփանակերտում, այսպես ասենք։ Մենք բավական երկար ժամանակ այն մշակույթը չենք ունեցել, ֆորմատը Հայաստանում չի եղել։ Հիմա մենք ունենք հին Արցախի տղաները, փորձ ունեն, հիմա իրանք եկան Երևան, ավելի մեծ փորձ ծերբերեցին ու իրանք արդեն նպաստում են Արցախում այդ ֆորմատի շարժման զարգացմանը։ Իսկ մենք արդեն ունենք գոյակապ հիմք, իդեմս դիտ Արցախի տղաների ու հարսանիք լեռներումի տղաների, ովքեր որ այդ հիմքի վրա ստեղ կկառուցեն բավական գրագետ։ Շառնակին, ինչ վերաբերվում է փորձի առումով, միանշանակ կա տարբերություն փորձի, որովհետև շատերը Երևանի խաղացած իրանք անցել են տարբեր դպրոցներ։ Իսկ տեղի կոնկրետ այսօրվա մրցութային թիմերը ընդամենը առաջին անգամ են բեմում, հումորային ասպարեզում դնելու բեմում, բայց արդեն ինչպես Արմենը նշեց, կան տղաներ, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, որոնք կօգնեն միասին այստեղ կբարձրացնենք ոչ միայն հումորը, այլ նաև մարդկանց, ովքեր այդ հումորը կներկայացնեն։ Արամը ղեկավարելու է նաև մեկ այլ շարժում, որի մասին հիմա կխոսա, ես ասեմ, Երևանում բացվելու է դպրոցական լիգա, ինքը բաց ֆորմատի է լինելուց, հանկացած թիմ կարող է մասնակցել, իսկ մեր գեղարվեստական թիմը կաջակցի ավելի մանրամասն լիգայի ժամկետների մասին առավել։ Կոնկրետ ոչ թե դպրոցական, այլ դպրոցական եւ ուսանողական միքս։ Մեր թիրախը ոչ թե ցածր դասարաններն են, այլ ավակ քոլեջներ, ավակ դպրոցներ, ու մենք ուզում ենք նոր լիգաներ սկսել, որը կլինի դպրոց, ոչ թե դպրոցական, այլ դպրոց, որտեղ կմասնակցեն ինչպես ուսանողներ, այնպես էլ դպրոցականներ, որը կլինի ինչպես Արցախում, Երևանում եւ ոչ միայն, այլ տարբեր մարզերում, որովհետեւ դպրոցը մանկապատանեկան կամ երիտասարդական դա կլինի շկոլա հումորիստանի համար։ Լիգայի անդամները մասնակցեցին նաև Ուկրաինայում կազմակերպող նմանատիպ միջոցառումների, ինչ հարցուկներով վերադարձան նրանք։ Հերթով ասեմ, 248 թիմից սկզբում ընկան 58-ի մեջ, հետո 21-ի մեջ, հետո 14-ի մեջ, հետո 13-ի մեջ ու դուս թռանք։ Բայց կան հույս սպասումներ, որ հետագայում կարող եք արդեն այդ առաջին տասնյակից գոնե գալ եւ առաջին երկիական, գուցե առաջին հորիզոնական։ Բավական դժվար է այնտեղ, որովհետեւ մենք ոչ լեզվի կրող ենք, ոչ մենտալնեստի կրող ենք, դրա համար չեմ կարող ասել ինչ շանսեր ունենք, բացի դրանից հենց մուլտի արմյանի թիմի գրեթե բոլոր տղաները արդեն ունեն լուրջ աշխատանք, լուրջ նախագծեր ու բավական լուրջ զբաղվածություն, ինչպիսին կլինի հաջորդ տարին, չգիտեմ, նույն թիմը կմասնակցի թե չէ, չգիտեմ, բայց այն որ հատուկ նախագծերին հրավերներ ունենք, դա միանշանակ է մենք առաջ թիմն ենք, որ հրավիրվել ենք լիգա Սմեխայի ամառային գավաթի, այսինքն առաջկայում ունենք ամառային գավաթ։ Իսկ արձագանքները այ ձեզ դիտում են, շատ են դիտում։ հիմա այնպիսին է վիճակը, որ կարող են անմիջապես կայք էջում թողնել մեկնաբանություններ։ Դրանք դիտողություններ են, դրանք բրավուններ են, դրանք ծափարություններ են, առաջարկություններ։ Ամեն ինչ ոչ մի նամակ, ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի բան անպատասխան չի մնում, անպայման կարծում ենք, հաշվի ենք առնում, լիքը սովորելու բան ունենք ու դրա համար ամեն ինչ հաշվի ենք առնում։ Առաջինը ընդհանուր հողի ստեղծումն է, որ բոլորս նույն լեզվով խոսենք, սոցիալական ձեռնարկատվությունը նույն ձևով հասկանանք։ Հասկանանք մարդիկ հստակես են իրենց համար իրենց մոտիվացիան, ինչի են իրենք ուզում զբաղվել սոցիալական ձեռնարկատվությամբ, մասնավորապես ինչ են ուզում անել։ Հասկանան համայնքի կարիքները նաև, որի հիմա վրա պետք է կառուցեն իրենց սոցիալական ազդեցությունը, եւ վերջում կսկսեն կարթա խոսել նաև բիզնես մոդելի մասին, թե ինչպես կառուցեն համապատասխան բիզնես մոդել։ Դա այս առաջին փուլի մեր ամբիցիաներն են։ Երկրորդ փուլը արդեն մասնավորապես կլինի բիզնես մոդելի կառուցման համար, մինչև դա տնային հանձնարարությունը նաև կտանք, նաև էլեկտրոնային ուսուցման հարթակում որոշակի հանձնարարություններ են կկատարեն, ու երկրորդ փուլն արդեն կգան պատրաստի գաղափարներով, եւ մենք փորձենք արդեն ամբողջական բիզնես պրոցեսը իրենցը դիզայն անել, եւ վերջին փուլում, արդեն երրորդ փուլում, տարվա վերջին ամենայն հավանականությամբ, իրենց կտարամադրենք նաև տեղեկատվություն ռեսուրսների մասին, օրինակ ֆինանսավորման հայթայթման, տարբերակների մասին, crowdfunding-ին կազմակերպման մասին, տարբեր գործիքների մասին։ Crowdfunding-ը դա ֆինանսական միջոցների հայթայթման նոր միջոց է, երբ մարդիկ կարողանում են տարբեր հարթակների, ինտերնետային հարթակների միջոցով իրենց ծրագրերի համար հայթայթել միջոցներ։ Ու դրա հետ կապված բավականին մեծ մաս լինելու է նաև վերջում։ Crowd նշանակում է ամբող, funding, ֆինանսավորում։ Այսինքն ամբողի կողմից ֆինանսավորում, կարելի ասել։ Իսկ երկրորդ դասընթացից հետո նույն տարբերակով սպասում է, որ նաև գործնական փուլ կլինի, եւ ինչ է ենթադրվում դա։ Բոլոր դասընթացների առանցքում գործնական փուլ են լինում, օրինակ այս անգամ, քանի որ մենք համայնքային ազդեցություն, համայնքային կարիքի ու սոցիալական ազդեցության պլանավորման վրա շեշտադրումը դնում եւ մոտիվացիա իրենց բացահայտման, հիմնական հանձնարարությունները կլինեն դրա հստակեցման, մոտիվացիայի հստակեցման, իրենց կոմպետենցիաների ավելացման եւ համայնքի կարիքների ցավի հասկանալու վրա։ Երկրորդ փուլում արդեն եթե բիզնես մոդելի մասին առանձին կաշխատենք, հանձնարարությունը կլինի արդեն բիզնես մոդելը կառուցելու եւ հստակ բիզնես պլաներ ունենալու վրա։ Էլի կլինեն այցելություններ Հայաստանի Հանրապետություն, տարբեր ձեռնարկություններ։ Նման բան պլանավորած չունենք առայժմ, Բայց չգիտեմ, կտեսենք։ Մենք ունենք պլանավորած մի գաղափար, որ հիմա այնտեղի երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ ենք խոսում, քանի իրենք կային, հիմա չունենք տես բանի Հայաստանում։ Խնդիրը նա մասին է, որ լավագույնային է սրաշրջանավարտների, մենք ուղարկենք 1 ամիս, 2 ամիս ժամանակով նույն սոցիալական ձեռնարկություն ոչ թե պապես այցելելու ենտեղ, այլ գնալու եւ ենտեղ ոնց որ պրակտիկա ասել ու արտադրական։ Նման գաղափար Հայաստանում գործող ՍԶՆ-ներում։ Ու դրա հետ կապված քննարկում ենք հիմա, եթե կարողանանք կազմակերպենք, ինչ-որ բավականին օգտակար կլինի, որ ոչ թե պապես մենք կգնանք տեսնեն դեր ինչա, այլ հնարավորություն կունենան օր առ օր աշխատել նաև այդ ՍԶ-ի հետ ու հասկանալ իրենց ընթացիկ կյանքը նաև ինչպես է կազմակերպվում։ Իրականում դեռ հələ քննարկում են այդ հարցերը, բայց ամենայն դեպս անոնը որպես այդպեսին երիտասարդություն անոնը ընդհանրապես դեռևս չի հնչում նախարարությունների ցանկերի անունների մեջ, եւ այո, քննարկում են, որ ասենք այդ երիտասարդությունը կգնա ընդա, բայց արդեն պողակ է իրենց, որ ասենք հսկայական գործարքները փակվել է, այսինքն փաստացի մենք բավականին մեծ կորուստներ ունենք այդ տեսանկյունից հիմա այնտեղ, հիմա քննարկում ենք տարբեր դաշտի լիդերներով, թե ոնց կարող ենք այդ խնդիրը լուծում տանք։ Thank you.